حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی عہد والے کو بغیر وجہ جواز کے قتل کیا تو اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی۔ سنن ابو داود، حدیث نمبر 2760۔